खराबी ओ मंगी दिल दी सी चाबी ओ केड़ी कीती मैं खराबी मंगी दिल दी सी चाबी केड़ी कीती मैं खराबी मंगी दिल दी सी चाबी तेरी माला विच डुब के मैं हो गया जो ओए आके मेरे दिल नु सवार ले दिल दी हे दरवाजे विच मार ले कुवारी कुवारी कुवारी कुवारी कुवारी कुवारी कुवारी कुवारी I don't need-